باپا جو ابھی اس وقت آپ نے متقفین کے حوالے سے ایک کلام کیا کہ جماعت پانے کے حوالے سے عبادت کے حوالے سے, تو اس موضوع پر آپ نے جو بھی توجہ دلائی تو واقعیتاً یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات رمضان المبارک سے پہلے متقف کے ایک اپنے جذبات ہوتے ہیں اور ان جذبات کے ساتھ وہ مسجد کا رخ کرتا ہے, اس وقت اس کا بڑا ذہن ہوتا ہے کہ میں یہ جا کر کروں گا میں یہ جا کر کروں گا, لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جیسے متقف مسجد میں آ جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے وہ جذبات بھی عموماً نہیں رہتے اور پھر غفلت اور سستی نیند یہ ساری چیزیں اس پر طاری ہو جاتی ہیں اور پھر وہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں. ابتدان قرآن پڑھنے کا, ذکر و اذکار کرنے کا, عبادت کرنے کا, جمع سے نماز پڑھنے کا ذہن ہوتا ہے, لیکن عموماً جب کہ بالخصوص اس طرح کے جہاں علمی حوالے سے کافی سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہو سستی واقع ہو جاتی ہے. جبکہ آپ نے فیضان سنت میں بھی لکھا ہے, فیضان رمضان جو باب ہے اس کا, کہ شیطان قید ہو جاتا ہے رمضان میں, پھر بھی یہ سارے واقعہ جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور کیا مسجد میں پھر گناہوں کا سلسلہ بھی نہیں رہ سکتا, اس کی طرف کوئی توجہ دلا دیں. یہ ایسا ہے کہ ہر وقت جذبات یکساں نہیں ہوتے, کبھی آدمی روتا ہے, کبھی ہنستا ہے, کبھی خوف خدا سے لرزتا ہے, کبھی بے خوف ہو کر گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے, یکساں نہیں رہتے. یہ دل جو قلب جو ہے نا, حدیث شریف میں اس کو پرندے کے پر سے تشبیہ دی گئی ہے, یعنی مضمون یہ حدیث شریف کا کہ دل کی مثال پرندے کے اس پر کی ہے, پرندے کے پر سے نہیں, پرندے کا وہ پر کہ جو میدان میں پڑا ہے, یعنی دل کی مثال پرندے کے اس پر کی سی ہے جو کسی میدان میں پڑا ہو اور ہوا اس کو الٹتی پلٹتی رہتی ہے. تو اسی طرح بندے کا دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے, یہ ہے دل. تو اس کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ قلب منقلب ہوتا رہتا ہے, قلب کے معنی یہی ہے کہ بدلتے رہنے والا, تو قلب بدلتا رہتا ہے. صبح آپ کے جذبات کچھ ہوتے ہیں, دوپہر کو کچھ ہوتے ہیں, سوتے وقت بڑا توبہ کر کے ڈر کر قبر میں سونے کو یاد کر کے کہ قبر میں اس طرح اکیلا سونا پڑے گا اور پتہ نہیں کیا کیا ذہن بنا کر سوتے ہوں گے, اور پھر جب فجر کی اذان پر آنکھ کھلتی بھی ہوگی تو یوں ہوتا ہوگا یار ابھی تو دیر ہے جماعت کو, ابھی تو دیر ہے, اور پھر شیطان تھپکی دے کر ایسا سلاتا ہوگا کہ فجر نکل جاتی ہوگی. تو یہ قلب جو منقلب ہوتا ہے. اب رہا یہ کہ ان دنوں شیطان قید ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں شیطان قید ہوتا ہے, لیکن ہر ایک کے ساتھ, یہ تو ہے ابلیس, شیطان جو ابلیس عزازیل جس کا نام ہے وہ تو قید ہوتا ہے, لیکن ہر ایک کے ساتھ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جس کو حمزاد, آپ نے سنا ہوگا حمزاد پیدا ہوتا ہے, تو وہ حمزاد جو وہ قید نہیں ہوتا, وہ گناہ کرواتا ہے. پھر نفس امارہ یعنی گناہوں میں ڈالنے والا نفس, اس کو نفس امارہ بولتے ہیں. تو نفس امارہ بھی ظاہر ہے وہ تو قید ہوتا ہی نہیں, وہ بھی لگا رہتا ہے. تو نفس امارہ گناہ کرواتا ہے اور وہ جو اپنے ساتھ شیطان ہے حمزاد وہ گناہ کرواتا ہے. تو یوں بندہ پھر سارا سال گناہوں کا وہ عادی ہوتا ہے, تو عادت بھی ایک پکی ہو چکی ہوتی ہے, تو یوں بھی وہ گناہوں میں پھنس جاتا ہے. اب جو سارا سال بد نگاہی کرے گا وہ ضروری نہیں کہ رمضان میں اور مسجد میں اور احتکاب میں بچ جائے, وہ احتکاب میں بھی بد نگاہی کرے گا, اس کا بچنا مشکل ہے, لیکن یہ کہ وہ کوشش کرتا رہے اللہ تعالیٰ توفیق بخشے گا تو بچ بھی جائے گا. جو بولتا رہتا ہے زبان جس کی سوا گز کی ہے چلتی رہتی ہے, تو وہ احتکاب میں آ کر تھوڑی اس کی زبان بند ہو جائے گی کہ آپ سمجھو اس کو کفل مدینہ ایک دم سے مسجد میں داخل ہوتے ہی لگ جائے گا. نا مسجد میں دے چوپال لگاتے ہیں, تیری میری اس کی اس کی, وہ لگے رہتے ہیں, ہر طرح کے عناصر یہاں پہنچ جاتے ہیں. رمضان شریف کا خرچہ جیب میں لے کر جو آتے ہیں نا, وہ تو بےچارے آتے ہیں, ان کی جیبیں کاٹنے والے بھی یہاں پہنچ جاتے ہیں. جو سامان اپنا لے کر آتے ہیں تو سامان کے اٹھاؤ گیرے بھی پہنچ جاتے ہیں, ہر طرح کا آدمی یہاں پہنچ جاتا ہے. جن کو پولیس ڈھونڈ رہی ہوتی ہے وہ مفرور بھی آ کر بعد اوقات متقف ہو جاتے ہیں, پولیس بھی سادہ بھیس میں آ کر اس کو چل تو بیٹا وہ لے جاتی ہاتھ پکڑ کے, آپ کو پتا بھی نہیں چلتا. تو یہ اتنا بڑا عالمی مدنی مرکز ہے تو سب کچھ ہوتا ہے. اب بعض اوقات مفرور ضرور ہوتا ہے لیکن وہ توبہ کرنا چاہتا ہے, نیک بننا چاہتا ہے, اس لیے بھی آ کے یہاں چھپ جاتا ہے کہ چلو اللہ کے نیک بندوں کے درمیان میں بیٹھوں اور سدھر جاؤں. مگر ہمارا ماحول ایسا ہے کہ اس کو جب کوئی سدھرنا چاہتا ہے تو انتظامیہ کے بعد افراد اس کو سدھرنے نہیں دیتے کہ ہمارا بھتہ نکال ورنہ اندر کرتے ہیں. یوں بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو ہمارے یہاں ایسے مجرموں کو, یعنی کہ جو سدھرنا چاہتے ہیں, ایسے مجرموں کو یا انتظامیہ کو یا سی آئی ڈی کو کسی کو بھی پابندی نہیں آنے گی. یہاں تو ہر طرح کا آدمی آتا ہے, شراب کی بوتلیں بعض اوقات باہر رکھ کر بھی آ جاتے ہیں اور جا کے پھر توڑ دیتے ہیں. توبہ خلاص. تو یہ تو مدنی ماحول اور مدنی مرکز ہے, اس میں ہر ایک آتا ہے. اور الحمدللہ حسب توفیق کچھ نہ کچھ سعادت لے کر جاتا ہے. نیکوں کا قرب حاصل کرنا, عاشقان رسول کی نظر اپنے اوپر ڈلوا لینا, یہ بھی تو سعادت ہے. الحمدللہ اللہ کے گھر میں داخل ہو جانا ہی سعادت ہے اچھی نیت کے ساتھ. تو بہرحال یہ کہ گناہ ہو ہی جاتے ہیں اور شیطان و نفس ہمارہ کرواتا ہے, تو ہمیں توبہ بھی کرتے رہنے چاہیے اور بھرپور کوشش کرنی چاہیے. میں سدھرنا چاہتا ہوں, اس کی تسبیح پڑھنی چاہیے. یہ مہور ہے تسبیح پڑھنا, ان اپنے ذہن میں یہ راسخ ہو کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں. تو صرف چاہنے سے کچھ ہو نہیں جاتا, چاہنے کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. بھوک لگی ہے, میں کھانا چاہتا ہوں, میں کھانا چاہتا ہوں, میں کھانا چاہتا ہوں, یہ اگر آدمی سوچتا رہے تو پیٹ نہیں بھرے گا جب تک کھائے گا نہیں. تو اسی طرح میں سدھرنا چاہتا ہوں, میں سدھرنا چاہتا ہوں کہتے رہنے سے سدھر جائے یہ ضروری نہیں ہے. اس کے لیے جد و جہد بھی کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, مدنی انعامات کا رسالہ اس کو پر کریں, انشاءاللہ نیک بنا دے گا مدنی انعامات کا رسالہ. اگر کوئی شخص دیانتداری سے اس کو پر کرے, پوری کوشش کرے, تو انشاءاللہ نیک بن جائے گا انشاءاللہ. تو کوشش کریں, اللہ تعالی ہمیں کوشش کرنے والوں میں سے بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.